arpa ektim leyene abutil, arpa ektim leyene abutil, sümbül boynun eyene kara göz, sümbül boynun eyene kara göz. 12 kurban demişem abutil, 12 kurban demişem abutil, eli elime deyende kara göz, eli elime deyende kara göz. Arpa ektim biçemem abutil, arpa ektim biçemem abutil, derdin nedir seçemem kara göz, derdin nedir seçemem kara göz. Vurursan öldür beni abutil, vurursan öldür beni abutil, men yaralı geçemem kara göz, men yaralı geçemem kara göz. Arpa ektim biçmişem abutil, arpa ektim biçmişem abutil, biçende an içmişem kara göz, biçende an içmişem kara göz. Alem güzel seçende abutil, alem güzel seçende abutil, men de seni seçmişem kara göz, men de seni seçmişem kara göz.